हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में, पांचवा भाग। सूरज हमें दो चीज़ें देता है, प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं और ताप जिसे हम महसूस कर सकते हैं। सब जानते हैं कि रात में केवल अंधेरा ही नहीं होता, ठंडा भी हो जाता है। हर्षल आश्चर्य कर रहा था, क्या ताप प्रकाश के साथ साथ आता है? इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, स्पेक्ट्रम में थर्मामीटर बल्ब को रख दिया जाए और देखा जाए कि क्या तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ गया। हर्षल ने फिर सोचा, क्या स्पेक्ट्रम के विभिन्न हिस्सों में तापमान अलग अलग मात्रा में बढ़ेगा? उसने थर्मामीटर बल्ब को बैंगनी रंग में रखा, फिर नीले हिस्से में, फिर हरे में। उसने पाया कि तापमान हर रंग में बढ़ा, परंतु जैसे जैसे वह लाल रंग के पास आता गया, तापमान ज़्यादा होता गया। लाल रंग में तापमान सबसे अधिक था। हर्षल थोड़ा चकित था। वह सोच रहा था कि तापमान शायद स्पेक्ट्रम के बीच में सबसे अधिक होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि अगर मैं थर्मामीटर को स्पेक्ट्रम के लाल रंग से थोड़ा आगे, जहाँ कोई प्रकाश नहीं है, रखूं तो क्या होगा? उसे आशा थी वहाँ तापमान बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। वह फिर गलत साबित हुआ। वहाँ तापमान लाल रंग से भी ज़्यादा था। ऐसा लगा जैसे सूर्य बिना प्रकाश के भी गर्मी पहुँचा रहा हो। हर्षल ने सोचा, शायद सूर्य दो प्रकार की किरणें भेजता है, प्रकाश की और ताप की। शायद दो तरह के स्पेक्ट्रम भी पैदा होते हैं, प्रकाश का जो हमें दिखाई देता है और ताप का जो हमें दिखाई नहीं देता। ये दोनों स्पेक्ट्रम एक दूसरे पर छाए भी रहते हैं और किनारों पर अलग अलग भी। अगले साल सन 1801 में जर्मनी के वैज्ञानिक जोहेन विल्हेल्म रिटर ने एक नया प्रयोग किया। प्रकाश जब सफ़ेद रंग के एक विशेष रसायन पर, जिसमें चांदी धुली रहती है, पड़ता है तो चांदी के नन्हे कण नज़र आने लगते हैं। चूंकि चांदी के नन्हे कण काले रंग के होते हैं, रसायन का रंग प्रकाश पड़ने पर काला दिखता है। रिटर ने कागज की पट्टियों को रसायन में डुबाया और उन्हें स्पेक्ट्रम के विभिन्न हिस्सों में रखा। स्पेक्ट्रम के लाल रंग में रखी पट्टी काली नहीं पड़ी, बैंगनी रंग की ओर रखी पट्टियाँ काली होती चली गई। बैंगनी रंग में रखी पट्टी तो साधारण प्रकाश में रखी पट्टी से भी कहीं ज़्यादा काली पड़ गई। चूँकि रिटन ने हर्षल के प्रयोग के बारे में सुन रखा था, उसने रसायन में डूबे कागज की एक पट्टी बैंगनी रंग के परे भी रख दी। यह पट्टी बैंगनी रंग में रखी पट्टी से भी अधिक तेज़ी से काली पड़ गई।